pokażę. Zrób łososia na łoszu ze szpinaku według Pascala lub dorsza w razowej panierce według Karola. Bo teraz świeży filet z łososia kosztuje tylko 3,30 za 100 gramów, a świeży filet z dorsza atlantyckiego tylko 2,20 za 100 gramów. Łosoś 3,30, a dorsz 2,20. Lidl. Mądry wybór. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Skalpel, klemy, trafik, Renault Trafik dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault, Kangoo Trafik i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 8 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, już minęła 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Ukraińskie siły aresztują w Charkowie separatystów. MSW mówi, że to operacja antyterrorystyczna. Antoni Macierewicz nie daje wiary zapewnieniom prokuratorów w sprawie katastrofy Tupolewa. Z pewnością zostały zidentyfikowane dwie eksplozje. Wojskowi śledczy zapewniają, że wybuchu na pokładzie nie było. Działająca w portach lotniczych Solidarność 80 skarży się do Brukseli na lot. Złożyła formalne zastrzeżenia do planu, żądając i oczekując, że komisja się nie zgodzi na nasz plan restrukturyzacji. Ujawnia w Trójce prezes narodowego przewoźnika. Serwis zaczynamy od Charkowa. Trwa tam akcja sił ukraińskiego MSW przeciwko protestującym okupującym budynki administracji państwowej. Do tej pory zatrzymano 70 separatystów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Arsen Awakow mówi, że jest to operacja antyterrorystyczna i zapewnia jednocześnie, że prorosyjskich aktywistów aresztowano bez użycia broni. Agencja Interfax Ukraina podaje, że zatrzymane osoby są podejrzewane m.in. o nielegalną działalność związaną z separatyzmem, burzenie porządku publicznego oraz narażenie ludzkiego zdrowia. Przypomnijmy, separatyści okupują budynki administracji od niedzieli. Wczoraj ogłosili, że powołują Charkowską Republikę Ludową i zapowiedzieli, że chcą, tak jak na Krymie, przeprowadzić referendum w sprawie odłączenia od Ukrainy. A już za godzinę Ukraina właśnie będzie tematem spotkania Rady Gabinetowej. To rozmowy ministrów pod przewodnictwem prezydenta. Na pokładzie Tu-154M nie doszło do eksplozji materiałów wybuchowych. Prokuratura wojskowa otrzymała ekspertyzy, które wykluczają tezę o zamachu. Wiarygodność dowodów podważa Antoni Macierewicz. Wiceszef PiS-u mówi, że na pokładzie samolotu były eksplozje i to co najmniej dwie. Na zlecenie prokuratury biegli przebadali ponad 700 próbek pochodzących z gleby w Smoleńsku, brzozy, wraku Tupolewa, a nawet ciałek schumowanych już w Polsce ofiar. Wniosek z ekspertyz jest taki, że zamachu nie było. Z wydanych opinii wynika, że na pokładzie samolotu Tu-154M numer 101 nie doszło do wybuchu materiałów wybuchowych. Mówi pułkownik Ireneusz Szeląg. W ekspertyzy prokuratury kompletnie nie wierzy wiceszef PiS Antoni Macierewicz. Jego zdaniem istnieje podejrzenie fałszowania dowodów, a szereg z tych, którymi dysponuje jego zespół, wskazuje na zupełnie co innego niż mówi prokuratura. Z pewnością zostały zidentyfikowane dwie eksplozje. Głos w sprawie zabrał też premier i trudno nie mieć wrażenia, że słowa Donalda Tuska były kierowane w głównej mierze także do Antoniego Macierewicza. To jest chyba też właściwy moment, aby ci, którzy na tych spekulacjach, a czasami insynuacjach budowali różne projekty polityczne, żeby Polaków po prostu przeprosili. Czwarta rocznica katastrofy smoleńskiej przypada już za dwa dni. Wygląda na to, że bez polityki i tym razem się nie obędzie. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Związkowa skarga do Brukseli. Solidarność 80 z polskich portów lotniczych donosi na lot, a chodzi o plan restrukturyzacji polskich linii lotniczych. Plan, który kosztował państwo 400 milionów złotych. Do Komisji Europejskiej wpłynęły 4 wnioski, w tym właśnie jeden od związkowców. Zdradził to w Trójce prezes LOT-u Sebastian Mikosz. Dwa są tak zwane niepubliczne, czyli autor się nie zidentyfikował. Chyba Ryanair z odkrytą przyłbicą, a drugim jest Solidarność 80 portu lotniczego Chopina, która złożyła formalne zastrzeżenia do planu, żądając i oczekując, że komisja się nie zgodzi na nasz plan restrukturyzacji. Według Rzeczpospolitej związkowcy w swoim piśmie do Brukseli przekonują, że LOT działa w nierynkowych warunkach i nieterminowo reguluje faktury. Komisja Europejska od listopada bada, czy pomoc publiczna udzielona narodowemu przewoźnikowi jest zgodna z unijnymi zasadami. Decyzja Brukseli zapadnie najprawdopodobniej za 2 miesiące. Jeśli będzie negatywna, LOT może być zmuszony do zwrócenia finansowego zastrzyku. Czy będzie niepodległościowe referendum w Katalonii? W hiszpańskim parlamencie dziś debata na temat umożliwiających to zmian w prawie. Wezmą w niej udział deputowani katalońskiego parlamentu. Wiadomo jednak, że na poparcie nie mają co liczyć. Zgodnie z hiszpańskim prawem, zorganizowanie referendum niepodległościowego powinno uzyskać zgodę parlamentu, rządu i króla. Wiadomo, że Katalonia nie może na nie liczyć, jednak chce pokazać, że wypełnia demokratyczne zasady. Dlatego oficjalnie zapyta deputowanych o prawo do referendum. Z góry wiadomo, co odpowiedzą. Dopóki będę premierem, żaden region nie ogłosi niepodległości, wielokrotnie powtarzał Mariano Rajoy. Swojego stanowiska nie zmienia też rządzący Katalonią Artur Mas, który zapewnia, że nie zejdzie z obranej drogi. Niektóre hiszpańskie media twierdzą, że dzisiejsza debata ma być punktem zwrotnym. Rząd może bowiem złożyć Barcelonie propozycję nie do odrzucenia, na przykład zgodzić się na utworzenie przez Katalonię własnego urzędu skarbowego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. W Plus Lidze robi się coraz ciekawiej. Lada chwila możemy poznać finalistów. Blisko awansu są siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i PGS Krybełchatów. Ci drudzy pokonali wczoraj do zera Jastrzębski Węgiel. O naszej wygranej zdecydował pierwszy set, mówi libero z Kry Paweł Zatorski. Zagraliśmy dobre spotkanie, przeciwstawiliśmy się w pierwszym secie bardzo dobrze grającej drużynie Jastrzębia. Myślę, że to zaważyło na całym meczu, że mimo ich dobrej gry my wygraliśmy końcówkę. Oni mocno się podłamali, myślę, że wystraszyli się już tego wyniku, bo przegrywając 1-0 w meczach i przegrywając kolejne sety, mocno oddalali się od finału. Do tego, żeby w nim zagrać, Iskra potrzebuje jednej wygranej, Jastrzębski Węgiel aż 3. Kolejny mecz w niedzielę, tym razem na Śląsku. Na Śląsku, a konkretnie w Chorzowie, rozegrano ostatnie spotkanie 29. kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. Ruch po 3 porażkach z rzędu wreszcie wygrał 2-0 z Koroną Kielce. Mecz z perspektywy gości krótko podsumował Paweł Sobolewski. Pierwsza połowa nam się zupełnie nie ułożyła, graliśmy źle. Ruch wykorzystał stały fragment, prowadził do przerwy. Po przerwie dołożył jeszcze jedną bramkę i praktycznie było już po meczu. Ruch od wczoraj znów jest w tabeli 3. Korona 11 prowadzi Legia Warszawa. Na zakończenie uwaga trójkowi biegacze. Do Orlen Maratonu zostało tylko kilka dni. To ostatnia chwila, żeby zdecydować się na udział w maratonie bądź w biegu na 10 km, a naprawdę warto, choćby ze względu na atrakcyjne pakiety startowe. Dokładne informacje na ten temat na portalu orlenmaraton.pl. Dziś pogodnie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, a poza tym pochmurno i deszczowo. Po południu możliwe burze z gradem, a do wieczora strefa opadów i burz dotrze nad wschodnią Polskę. Najmocniej popada na Mazurach, Mazowszu, a także w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Temperatura od 17 stopni w Szczecinie i Świnoujściu, 18 w Trójmieście i Augustowie, 19 w Łomży i Siedlcach, 20 w Olsztynie, Toruniu i Lublinie, 21 w Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać faktury. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną nowe zasady fakturowania w praktyce. Terminy wystawiania faktur, zasady korygowania, e-faktury, wytyczne urzędów skarbowych. Fakturowanie w praktyce dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro samochód w firmie. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy zdrowych brokułach. Karol, no, nie podbieraj mi warzyw. Nie zachowujmy się jak dzieci. To ty się zachowujesz jak dzieci. Nie, bo ty. Ty. A ty biegnij po świeże i zdrowe brokuły. Idealne do zupy i do sałatki. A do tego tylko po złoty 99 za sztukę. Brokuły złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu. Cieszy się pan pełnym zaufaniem premiera Tuska? No chyba się cieszę jakimś zaufaniem, ale czy pełnym, czy niepełnym, to nie pytałem nigdy o takie szczegóły, raczej nie mamy takich problemów z sobą. A czuje się pan zrehabilitowany przez premiera po publikacjach dotyczących prywatnej kliniki, która miała oszukać pacjentów na 1,5 miliona złotych? Były nieprawdziwe teksty, one są, sprawa jest w sądzie złożona i o ochronę dóbr osobistych, myślę, że z tygodnikiem spotkamy się w sądzie. Pan złożył już ten pozew? Tak, tak. I domaga się pan czego? Przeprosin. Tylko? Jakieś drobne nawiązki na inną, drobną, małą klinikę, która wybudza dzieci ze śpiączki. A usłyszał pan od premiera Tuska, jestem po twojej stronie, wierzę ci, a tym, co piszą dziennikarze, nie będziemy się przejmować? Nie, złożyłem informację, pokazałem, co jest nieprawdziwe w tym artykule i sprawę zamknęliśmy. I premier uznał, że sprawa jest zamknięta? No, jak widać. Ale publicznie nie powiedział czegoś takiego, co by pokazało, jestem po stronie ministra Neumanna. Nie ma takiej potrzeby, nie oczekuję czegoś takiego, to... Moja sprawa do wyjaśnienia z tygodnikiem w sądzie. Ale to nie jest tylko pana sprawa, to jest sprawa dotycząca publicznych pieniędzy, publicznej służby zdrowia i pana jako ministra. Ale co tam takiego było w tych publicznych pieniądzach, bo ja dalej nie rozumiem. Znaczy, stawianie nieprawdziwych testów i fałszywych oskarżeń to jedna rzecz, ona znajdzie swój finał w sądzie. Ale jeśli to były nieprawdziwe tezy i sprawa jest prosta, to premier nie powinien przy okazji którejś z konferencji prasowych powiedzieć, że jest tak i tak. Przynajmniej w jednej czy na dwóch konferencjach były informacje też premiera o tym, że przyjął wyjaśnienia, z tego co pamiętam. No tak, były takie informacje i mówił, jestem po pierwszej rozmowie z ministrem Arłukowiczem, nie pozwala mi jednym zdaniem powiedzieć, to jest czarne, a to białe. No trudno to uznać za pełną rehabilitację ministra Neumanna. Wie pan, no, ja rozumiem, gdy byłyby jakieś wątpliwości, to też ja i pan premier podjęlibyśmy inne decyzje. Natomiast tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, pan premier chyba też nie, bo tych decyzji nie podjął. Tyle, że te wątpliwości pozostały, bo dziennikarze pisali dalej o tej sprawie o kolejnych wątkach. Wie pan, pisali ten sam, opisywali ten wątek sam 3 razy dla tak jasności, bo ten wątek był 3 razy tak samo opisany. Jak powiedziałem, sprawa jest w sądzie. Czekam spokojnie na decyzję sądu i jestem przekonany, że ta sprawa jest dla mnie wygrana bez kłopotu. Kierujący NFZ-em w czasie, kiedy sprawa była opisywana, Marcin Pakulski, został zawieszony przez ministra Łukowicza do czasu wyjaśnienia sprawy. Pan, choć pana nazwisko też się tam pojawiało, nie został. Tutaj nie ma niekonsekwencji. Nie, to żeśmy też już tłumaczyli. Sprawa pana prezesa Pakulskiego wyglądała o tyle inaczej, że tam był zarzut o to, że zachęcał do tego, żeby wymazać nazwisko z jednego z protokołów, żeby to potwierdzić, należało rozszyfrować plik, który został wysłany do prezesa z śląskiego oddziału NFZ-u. Okazało się, że to sprawa jest trudniejsza niż tak na początek się wydawało, żeby rozszyfrować, bo to był dobrze zaszyfrowany plik. I do czasu wyjaśnienia został nie tyle zawieszony, co przestał pełnić funkcję prezesa. Tę funkcję przejęła pani wiceprezes Kłos, która była innym zastępcą, więc gdyby to nie było kwestia zawieszenia czy odwołania. No właśnie, a kiedy ruszy konkurs na nowego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia? No, musi ruszyć w najbliższych tygodniach. Myśmy wczoraj... Ale on już powinien był ruszyć pewnie kilka tygodni temu, po odwołaniu pani prezes Do końca maja jest tak naprawdę czas. Ale myśmy wczoraj przedstawili zmiany do konsultacji społecznych, zmiany tak zwanym pakiecie kolejkowym, które dotyczą też Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopóki tych zmian nie było, nie pokazywaliśmy ich, to też nie chcieliśmy ogłaszać konkursu. Dlatego, że tam się zmienia relacja funduszu w stosunku do ministra. Są zmiany w samym funduszu, więc chcieliśmy, żeby ogłosić konkurs wtedy, kiedy ten ewentualny kandydat wie też, co może go czekać jako prezesa, więc to był pewien zamierzony plan. Czyli konkurs najpóźniej za kilka tygodni. Za kilka tygodni. I to nie będzie tak, że czekamy na przeforsowanie tych zmian ustawowych? Nie. Myślę, że my te ustawy jesteśmy w stanie uchwalić w lipcu dopiero, więc... Nie będziemy tyle czekać do lipca, bo to byłoby za długo. Ale będzie już wiadomo, czego oczekujemy od prezesa, więc po tych dokumentach będzie można rozpoznać też i kandydaci będą mogli wiedzieć, w jakim funduszu będą pracować, jeżeli chcą być prezesem. No właśnie, w jakim funduszu będą pracować, to znaczy jeśli będzie konkurs, będzie nowy prezes mimo zmian ustawowych, to znaczy, że centrala NFZ-u nie znika. Centrala nie znika, natomiast zdecydowanie... zmienia się rola funduszu jako tej jednostki, która wycenia dzisiaj procedury i wycenia wszystkie zabiegi czy operacje. To wyjmujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie chcemy, żeby płatnik sam sobie wyceniał te usługi. To będzie przeniesione do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Taka jest nasza propozycja. Drugą ważną propozycją jest wprowadzenie map zapotrzebowania zdrowotnego, czyli takiego narzędzia, które pozwoli prowadzić regionalną politykę zdrowotną i marszałkom, i starostom, i wojewodzie, a także funduszowi w regionie. To ma być takie narzędzie, które na przestrzeni dłuższego okresu czasu pozwoli inaczej trochę profilować działalność poszczególnych jednostek. Chcemy też wprowadzić znacznie dłuższe umowy, jeśli chodzi o szpitale, to mają być umowy na 10 lat, o przychodnie specjalistyczne na 5 lat, po to, żeby dać stabilność systemowi przez te lata. To są rzeczy, które dotyczą Narodowego Funduszu Zdrowia, także dotyczą zmiany takich rzeczy, jak większe jednak wpływy ministra zdrowia na politykę zdrowotną, czyli mniej pola do kreowania polityki zdrowotnej funduszu, a więcej ministra zdrowia. To są zmiany, które zaproponowaliśmy w tych pakietach. A co się stało, panie ministrze, że ministerstwo zrezygnowało z tak szumnie, głośno, z przytupem zapowiadanej likwidacji centrali NFZ-u? Ale 3/4 z tego, co myśmy zapowiadali, jest w tym pakiecie. Rozumiem, ale co się stało, że nie będzie likwidacji centrali NFZ-u? Myśmy przez ubiegły rok prowadzili mnóstwo konsultacji, dostaliśmy mnóstwo uwag, także większość z tych uwag także dotyczyła tego, żeby centrala NFZ-u pozostała. To były uwagi, które do nas kierowali nie tylko sam fundusz, ale też wielu partnerów społecznych. No to zrozumiałe, centrala funduszu będzie dbała o swoje. To nas nie zdziwiło, więc to tutaj nie byliśmy zdziwieni, ale wiele innych podmiotów, które twierdziło, żeby ten jeden centralny płatnik publiczny powinien pozostać, jeżeli mają w przyszłości wchodzić też prywatni inni płatnicy. Ale więc w tym czasie i pan minister Arłukowicz używaliście bardzo mocnych argumentów przeciwko istnieniu centrali NFZ. Te wszystkie argumenty były chybione? Powiem panu więcej. Znaczy, myśmy wiele spotkań, wiele konsultacji odbyli i te dyskusje toczyły się na różnych poziomach. No, były bardzo jakby emocjonujące nawet i ciekawe. Natomiast minister Arłukowicz się pomylił w diagnozie? Nie to. Znaczy, wie pan, żeby przeprowadzić zmiany i żeby one były skuteczne i nie prowadziły do jakiejś rewolucji, do wielkiego chaosu, trzeba przeprowadzać je w miarę dużym konsensusie. Jeżeli nie ma na zgody na pewne rozwiązania, a są na inne, to lepiej skupić się na tych innych, gdzie można pozyskać partnerów do tych zmian, niż na siłę forsować rozwiązania, które naszym zdaniem są słuszne, ale w większości nie. Jeśli to jest słuszne rozwiązanie, nie. To może potrzeba odwagi, żeby je przeprowadzić. Ale, tyle. Wie pan, no, są różne teorie. Znaczy, moim zdaniem zdrowie nie potrzebuje rewolucji. Raczej potrzebuje ewolucji i poszukania partnerów do wszystkich możliwych zmian. Jeżeli tych partnerów nie będzie, to te zmiany się nie udadzą. Więc udowadnienie na siłę, że ma się rację i na siłę się przeprowadza zmiana tylko po to, żeby udowodnić, że to moja racja jest bardziej mojsza, nie ma sensu. Znaczy, uważamy, lepiej szukać partnerów w środowisku, którzy razem z nami te zmiany będą przeprowadzać. I to był jeden z powodów. Jak gdyby. Centrala NFZ-u będzie mocno odchudzona po tych zmianach? Czy centrala będzie odchudzona? No będzie, tam na pewno dojdzie do zmian, ponieważ część zadań wypadnie, natomiast no i na tym etapie ktoś zaplanował, że skoro część zadań wypada, to potrzeba tam mniej ludzi do pracy. Część zadań wypadnie, głównie te zadania dotyczące wyceny przejdą i tę część związaną z mapami też będzie robił minister, a nie NFZ, ale chcielibyśmy, wiedząc o tym, że i Najwyższa Izba Kontroli i parę innych instytucji cały czas twierdziło, że zadania kontrolne prowadzone przez NFZ są zbyt gdyby małe, zbyt dające małe efekty, to będziemy chcieli zwiększyć kilka innych zadań funduszu, takich typowych dla płatnika. Więc dzisiaj nie chciałbym się zaklinać, czy to będzie wielkie odchudzenie, czy nie, bo będziemy od nowa ten fundusz układać, mimo Czyli tego, że centrala taki, zostanie. Panie ministrze, efekt jest taki, zostaje centrala, zostaje mniej więcej ta sama liczba pracowników i tworzymy nowe urzędy, które się będą zajmowały zadaniami NFZ-u. Nie będą się zajmować zadaniami NFZ-u. Właśnie problem polega na tym, że uważamy, że... Powiedział pan, że wyjmujemy zadania z centrali NFZ-u i przekazujemy agencji. To znaczy, że tworzymy nowy podmiot, dzisiaj, nowe stanowiska pracy. Więc dzisiaj wycenę procedur medycznych w NFZ-cie prowadzą chyba 3 albo 4 osoby. Więc mówimy o takiej skali. My byśmy chcieli, żeby ta wycena była prowadzona w innej agencji, niezależnie od płatnika. A ile tam osób się będzie tym zajmowało? i byłam, naszym zdaniem, około 10. I to trzeba agencję stworzyć, żeby 10 osób zatrudnić? Agencja już jest, wie pan, czy Agencja Oceny Technologii Medycznych dzisiaj już jest i ocenia technologie medyczne, ocenia pod względem ekonomicznym i zdrowotnym leki, które przekazują firmy farmaceutyczne i chcą wprowadzić na listę refundowaną. Chcielibyśmy też, żeby ta agencja wyceniała dzisiaj procedury, czy w przyszłości wyceniała procedury medyczne po to, żeby oddzielić to od płatnika, żeby ta wycena była bardziej obiektywna. I to jest jeden z postulatów, który jak gdyby był przyjęty przez te wszystkie środowiska jako rzecz dość oczywista. I to nie jest kwestia zmian po to, żeby dzisiaj usunąć z pracy ileś osób, czy przyjąć gdzie indziej, raczej żeby lepiej ten system poukładać. Nie chcemy się i nie mamy takiej możliwości, żeby szukać nowych pieniędzy na administrację, bo nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żeby w tych pieniądzach, które są, lepiej te zasoby wykorzystać i finansowe, i kadrowe. I zadania płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, były bardziej lepiej zdefiniowane. I to jest nasze zdanie. Regionalne oddziały funduszu będą podlegały nadal centrali, czy będą, się coś zmieni? Będą podlegały centrali, ale będzie też znacznie większy nadzór ministerstwa nad nimi, tego, czego nie było do tej pory. To też jest zaproponowane w tych przepisach. Nie będziemy jak gdyby dawali samodzielności tym oddziałom, ale jednak po pierwsze chcemy znacząco zwiększyć transparentność działania oddziałów i transparentność podpisywanych umów, robionych konkursów, bo to była pięta Achillesowa przez wiele instytucji także wskazywana jako problem w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale też taką jasno, dać jasny sygnał, że za kreowanie polityki zdrowotnej w Polsce odpowiedzialny konstytucyjnie jest minister zdrowia. I te kompetencje chcemy jasno określić w tych proponowanych zmianach. Panie ministrze, jest już zielone światło premiera Tuska dla dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych? Prace nad nimi zostały trochę wstrzymane w związku z dość trudnymi i bardzo czasochłonnymi pracami nad zmianami kolejkowymi i onkologicznymi. To jest coś, co musieliśmy przygotować na ten pierwszy dzień wiosny i dzisiaj z tym pakietem wychodzimy do konsultacji. Mamy ale zawieszone, krótki, odłożone na półkę, czy zawieszone i za chwilę pracujemy nad nimi dalej? One powiedziałbym tak, one, znaczy tempo ich spadło, co nie znaczy, że zostały odłożone. Natomiast, to, że tempo spadło, premiera cieszy czy martwi? Nie rozmawiałem na ten temat z premierem, czy to jest ważne, bo kiedy on mówi, analizujemy koncepcję dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, to ciekawy, acz kontrowersyjny problem. To się zastanawiam, czy on chce powiedzieć, że może z tym poczekajmy, czy dopinguje was w pracy. Jest to na pewno kontrowersyjne i dobrze byłoby tę debatę przeprowadzić w większym spokoju politycznym, ale takiego nigdy nie będzie, więc tu nie ma dobrego momentu na rozmowę o dodatkowych ubezpieczeniach. Myślę, będzie że projekt wrócimy jeszcze w tym roku? Myślę, że tak, absolutnie tak. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. O. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus, paliwo stworzone by poprawiać osiągi. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. to chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 km. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekunda temu minęła 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann wytoczył proces tygodnikowi wprost za naruszenie dóbr osobistych. Ujawnił to kilka minut temu w Trójce. Złożył pozew w związku z doniesieniami i wprost jakoby miał lobbować na rzecz prywatnej kliniki, która miała wyłudzać pieniądze od pacjentów. Sprawa jest w sądzie złożona i o ochronę dóbr osobistych. Myślę, że z tygodnikiem spotkamy się w sądzie. Pan złożył już ten pozew? Tak, tak. I domaga się pan czego? Przeprosin. Tylko? Jakieś drobne nawiązki na inną, drobną, małą klinikę, która wybudza dzieci ze śpiączki. Sławomir Neumann dodał, że czeka spokojnie na decyzję sądu. Jest przekonany, że wygra proces bez kłopotu. 19 maja sąd zajmie się apelacją prokuratury w sprawie byłego senatora Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Piesiewicza, uniewinnionego w głośnej sprawie narkotykowej związanej z szantażem wobec znanego adwokata. W apelacji prokuratura wnosi, by sąd drugiej instancji uchylił uniewinniający wyrok sądu rejonowego i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. Rzym nie musi się obawiać najazdu milionów pielgrzymów, twierdzą handlowcy ze stolicy Włoch. Na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII przyjedzie 430 tysięcy osób. Takie dokładne prognozy przedstawiła Stołeczna Federacja Handlu i Usług. Obroty sklepów i restauracji szacuje się na 230 milionów euro. Władze Rzymu mówią nawet o kilku milionach wiernych na uroczystościach kanonizacyjnych 27 kwietnia, a Watykan podkreśla, że trudno tę liczbę przewidzieć. O ustaleniach włoskich handlowców i ich nadziejach na zarobek. Więcej w Informatorze Ekonomicznym Trójki o 9:30, a najbliższy serwis w Trójce już za niespełna pół godziny. Pogodnie będzie na południowym wschodzie, a poza tym pochmurno i deszczowo, możliwe także burze i to z gradem. Do wieczora deszcz dotrze także nad wschodnią Polskę. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny. W czasie burz porywisty temperatura od 17 stopni w Szczecinie, 20 w Olsztynie, Bydgoszczy i Lublinie, a najcieplej w Warszawie, Łodzi i Krakowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać faktury. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną nowe zasady fakturowania w praktyce. Terminy wystawiania faktur, zasady korygowania, e-faktury, wytyczne urzędów skarbowych. Fakturowanie w praktyce dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro samochód w firmie. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty dziewiąta, Krystian Hanke i goście. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Maciej Gdula, komentator krytyki politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy może od tego, co najbardziej aktualne, czyli od wschodniej Ukrainy. Separatyści chcą oddać tę część kraju Władimirowi Putinowi. Wczoraj taki apel media przekazywały, taki, no, wyglądało to dość dostojnie, ale w nocy siły ukraińskie odbiły część zajętych rządowych budynków. No, chyba można się jednak spodziewać, że to nie koniec. Czy to jest taki drugi etap działania Kremla na Ukrainie? Na pewno tak, natomiast trzeba mieć świadomość wszystkich różnic pomiędzy wschodnią Ukrainą a Krymem. Pamiętajmy, Krym to znaczna większość Rosjan, to autonomia, to władze, które mogły podejmować, przynajmniej w ich pojęciu, decyzję autonomii, o zwiększeniu autonomii, o suwerenne decyzje, prawda, która to decyzja, jedna z nich, oznaczała przyłączenie do Rosji. Natomiast, no i izolacja. Krym to jest jednak półwysep i to mocno izolowane od lądu. Tam operowanie jednostek ukraińskich było mocno ograniczone. Natomiast nie ma żadnej autonomii na wschodniej Ukrainie, w tych regionach przy granicy rosyjskiej. Rosjanie są w mniejszości. Co więcej, tam stacjonuje i to dość mocna armia ukraińska, przynajmniej w tamtych regionach, i to jest zdeterminowana. Oczywiście nie można jej porównywać z rosyjską, ale jest na pewno zdeterminowana. W związku z tym powtórzenie scenariusza krymskiego tam, w tamtym regionie, będzie bardzo ciężkie, bardzo trudne, co zresztą myślę, że także Rosjanie mają tego świadomość. Przed tygodniem wiem to, oczywiście nie byłem świadkiem, ale wiem to z dobrego źródła, że doszło do rozmowy ministra Deszczycy, to jest minister spraw zagranicznych Ukrainy, Siergiejem Ławrowem, i Ławrow wyraźnie powiedział Deszczycy, że my nie będziemy wchodzili militarnie na tereny wschodniej Ukrainy, ale będziemy robili wszystko, żeby ją zdestabilizować, w celu, właśnie ten cel, to doprowadzenie do tego modelu federalistycznego, gdzie rzeczywiście regiony mają znacznie większą autonomię niż dziś, i wtedy, mając taką autonomię, łatwiej na nie będzie wywierać presję w celu na przykład powtórzenia scenariusza krymskiego. Cel dalekosiężny, a chyba ten bliższy to niedoprowadzenie do wcześniejszych wyborów na Ukrainie, tak można też, zdaje się. Nie wcześniejszych, 25 maja są wybory. Chodzi o destabilizację, tak. Na pewno sytuację przy okazji wyborów. Wybory to nie będzie proces jednokrotny. Myślę, że to będą dwie fazy, czyli pierwsza tura 25, a 8 czerwca druga tura. No i te 3 tygodnie, myślę, dla państwowości ukraińskiej będą absolutnie newralgiczne. Maciej Gdula? Można sobie wyobrazić taką sytuację, że na wschodniej Ukrainie wybory będzie bardzo ciężko zorganizować i na przykład będzie problem z uznawalnością wyborów, jeżeli na przykład na wschodniej Ukrainie będą się toczyć walki. Tak? A nie będzie się lała krew, będzie dochodziło do tak, no, przepychania. Nie jest to zupełnie wykluczone. Chociaż patrząc na Krym, wydaje mi się, że Rosjanie nie będą chcieli realizować, powiedzmy, amerykańskiego scenariusza w Kosowie, to znaczy dozbrajać bardzo silnie separatystów i liczyć na to, że konflikty będą wystarczającym uprawomocnieniem do wprowadzania wojska. Natomiast też ciężko przyznać, że z pewnością ze strony Rosji nie będzie żadnych działań. Znaczy, możliwe, że Rosja trochę otworzyła puszkę Pandory, znaczy, i dzieją się rzeczy, których rosyjscy politycy nie do końca przewidzieli. To znaczy, być może to są naprawdę weterani, którzy stwierdzili, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i powtórzyć scenariusz krymski, ale... No, to jest teoria wielkiego chaosu, o której się mówi. Właśnie to się jakby realizuje, ale zawsze w tym momencie jeszcze powinno paść pytanie o reakcję Zachodu. Czy tak jak pisze Jerzy Haszczyński, Zachód dalej ma mówić, nic się nie stało, Rosja, nic się nie stało, dziś w Rzeczpospolitej w komentarzu. Czy to nadchodzi ten trzeci etap sankcji? W zasadzie... No, no właśnie, to jest ten dylemat pomiędzy rzeczywistością a sferą powinnościową. Co Zachód powinien, a co zrobi? Nie wiemy, co zrobi, bo nie jesteśmy prorokami. Możemy mieć intencje, możemy podpowiadać, możemy wyrażać stanowisko opinii publicznej polskiej, to robimy. Natomiast czy Zachód podejmie działania, Zachód szeroko rozumiany, czyli Stany Zjednoczone i kraje Europy Zachodniej, podejmą konkretne działania w zakresie wprowadzenia trzeciej fazy sankcji? Tego nie wiem. Wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Natomiast Rosja też ma świadomość tego, że tego typu sankcje byłyby trudne. W związku z tym będzie działała poprzez ręce trzecie, per procuram, prawda? Nie bezpośrednio poprzez choćby te 40 tysięcy wojska, które są na granicy ukraińskiej, czy nie będzie interwencji militarnej, tylko będzie się posługiwała separatystami, będzie podpowiadała im, zasiliła ich finansowo. Albo oligarchami na przykład. Tak, właśnie. No właśnie, tu jest dziwna sytuacja. Mam wrażenie ciągle, że jednak oligarchom, o ile zależy absolutnie na autonomizacji, większym autonomii tych swoich okręgów, to nie sądzę, żeby oni byli zwolennikiem rozpadu Ukrainy. Z tego co wiem, to Rinat Achmetow osobiście dołożył się w Doniecku do rozładowania sytuacji. Dzięki jego mediacji separatyści opuścili budynki rządowe. Natomiast w Charkowie doszło do, tam gdzie ręce Achmetowa nie sięgają, doszło do walk, tam podpalono budynki. Wczoraj wieczorem rozpoczęto tak zwaną akcję antyterrorystyczną. Ona trwa. W tych regionach zagrożonych jest również jeszcze Dniepropetrowsk. To wróćmy jeszcze do zachodu. Dobrze? Maciek Dura. Znaczy, mnie się wydaje, że powinniśmy nie być tutaj naiwni. To znaczy Rosja ewidentnie stara się działać w ten sposób, żeby wyczuć, do którego momentu może się posunąć. Zresztą to nie jest też takie dziwne. No, w sensie sprawdzamy, jak jest poprzez wykonywanie konkretnych posunięć. Na przykład robiąc aneksję Krymu, wypowiadając się na temat tego, że na wschodniej Ukrainie trzeba wprowadzić większą autonomię. I Zachód nie powinien myśleć w takich kategoriach, że oto Rosja sama znajdzie umiar, tak? Zupełnie niezależnie od działań wspólnoty. No, też trzeba pokazywać, że też możemy wyczuwać. Tak? To znaczy na przykład jednak przygotowując plan funkcjonowania Europy bez dostaw rosyjskiej energii, niekoniecznie trzeba mówić, że tak, że nie weźmiemy, nie, ale możemy, trzeba było powołać komisję, która przygotuje program. Tak, mam wrażenie, Maćku, że to już się dzieje. Natomiast ja jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Nie wiem, czy znacie doświadczenie Ławrowa bodaj z dzisiaj rana, kiedy on apeluje do władz ukraińskich, żeby nie podejmowały żadnych działań mających na celu wywołanie wojny domowej. To jest efekt tego, że Kijów jest mniej bierny, czyli aktywniejszy niż na Krymie. Tam jest misja rządowa Kijowa w Doniecku i w Charkowie. Tam pojechali ministrowie. Tam jest przeprowadzana ta akcja antyterrorystyczna. Tam są od rana aresztowania separatystów. Czy jednym słowem tam dochodzi do takich działań ochronnych. Ta inercja Kijowa w sprawie działań rosyjskich została, mam wrażenie, przełamana. I teraz Ławrow ma problem i Moskwa ma problem, co zrobić w momencie, kiedy rzeczywiście ta mniejszość rosyjskojęzyczna, właściwie separatyści, są pod presją Kijowa. No, to jest teraz znak zapytania w głowie Putina, co zrobić, kiedy Ukraina pokazuje, że się broni. Ale to może oznaczać dwie różne rzeczy. On może mówić separatystom, że słuchajcie, no na Krymie to może nasi separatyści byli dobrze, ale na wschodniej Ukrainie to powinniście trzymać się w ryzach. Ale może też oznaczać, że jeżeli będzie eskalacja konfliktu, to Rosja nie zostawi swoich sympatyków samych. I wydaje mi się, że dlatego, ja wiem, że są obliczenia na przykład dotyczące tego, jak może funkcjonować Unia Europejska bez dostaw rosyjskiej energii. Natomiast pytanie, czy jest oficjalne, tak, oficjalna komisja, która na przykład się tym zajmuje. Nie słyszałem o niej. Dobrze, panowie, bo jeszcze jeden temat z dwóch muszę wybrać. Zapytam w takim razie, czy potrzebny jest wrak Tupolewa do zakończenia śledztwa, panów zdaniem? No tu, jak wiadomo, są różne stanowiska. Część prokuratury uznaje, że niedawno opublikowaliśmy taki materiał na ten temat, że postępowanie przygotowawcze w sprawie Smoleńska, no nie może być zamknięte bez pozyskania tych pierwotnych dowodów. Mówię o wraku i o czarnych skrzynkach. Niespecjalnie sobie wyobrażam dzisiaj możliwości zwrócenia czarnych skrzynek i wraku, zwłaszcza w aktualnych relacjach polsko-rosyjskich, które są powiedziałbym, w cieniu sankcji, regularnych sankcji z jednej i z drugiej strony. Embargo, jak wiadomo, na polskie produkty mięsne, to jest rodzaj sankcji ze strony rosyjskiej. W związku z tym, no cóż, mielibyśmy w nieskończoność czekać na zamknięcie tego śledztwa. No nie wyobrażam sobie, bo to jest oczywiście temat, jak wiadomo, niezbyt neutralny polityczny w Polsce. W związku z tym parę dni później, po oświadczeniu prokuratorów na ten temat, wypowiedział się prokurator generalny, że istnieje możliwość zamknięcia tego śledztwa bez pozyskania tych dowodów. Niemniej to nie on prowadzi śledztwo. To przedłużenie śledztwa do 10 października świadczy o tym, że wątpliwości jeszcze są. Co więcej, Polacy w badaniach potwierdzają, że mają poczucie, że sprawa nie została zamknięta, a nie wyjaśniona. Sprawa tego wraku ma taką wartość symboliczną. Znaczy, mam takie poczucie, że póki on jest poza Polską, to trochę sprawy są niezamknięte. To znaczy, ten powrót ciał to nie jest wszystko. No, chcielibyśmy mieć też ten wrak. Niezależnie od tego, czy to pozwoli lepiej zbadać maszynę, czy nie. To jest już teraz jakby kwestia istotna symbolicznie. Natomiast wydaje mi się, że w obecnej sytuacji na przykład napinanie z tego powodu pomiędzy Platformą i PiS-em byłoby niestosowne. To znaczy, jeżeli PiS ma jakiekolwiek wyczucie racji stanu, to powinien raczej umiarkowanie zwracać na to uwagę, bo rzeczywiście teraz nie ma najlepszego klimatu i to było dodawanie kolejnej trudności do już i tak rzeczywiście trudnych. Putin ma pełną świadomość tego, że nie oddając wraku, gra na wewnętrznym napięciu w Polsce, prowokuje je, mam wrażenie, zupełnie świadomie. W związku z tym nie widzę żadnego interesu Moskwy, żeby ci ten frak został zwrócony. A w cywilizowane normy i zasady prawa tu nie wierzę. Napięcie też trwa na linii zdrowia, ale o tym już dziś nie zdążymy porozmawiać. Może następnym razem, bo na razie premier zaprasza z kolei jesteśmy zdrowi, jak lidera PiS-u na kolejną debatę. I to się będzie ciągnęło, zdaje się, do wyboru. To życzę zdrowia w takim razie. Maciej Gdula, Krytyka Polityczna, Bogusław Hrobota, Rzeczpospolita. Miłego dnia Państwu życzę. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Czarny pocisk, mówię o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom mój, każdy z niego drwił. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic, z przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. Czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Nie zaklinaj, nie usłyszy nic, tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Był na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz wbił do trumny gwóźdź. Pocisk, Waglewski, Fisz, MAD, za 8,5 minuty, 9. Urywki. Urywki z rozrywki. Tydzień temu redaktorowi nie udało się zacząć, bo koledzy przeszkadzali. Dziś się powinno udać. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Święta są już naprawdę blisko. Dobitnie świadczy o tym fakt rozesłania przez ajenta firmowego baru maila o zapisach na świniobicie. Nie minęła godzina, a przyszła następna wiadomość. W związku z licznymi zapytaniami informuje się, że zapisy dotyczą zamówień na wyroby masarskie, a nie udziału w procesie produkcyjnym. Być może to zbieg okoliczności, ale dosłownie chwilkę później dział personalny uznał za konieczne przypomnieć, że doradca zawodowy jest też praktykującym psychologiem i przyjmuje pracowników nieodpłatnie w każdy trzeci wtorek miesiąca od 14. Załączona była do tego grafika z taksówkarzem na postoju w Szczerym Polu i hasłem Stop wypaleniu zawodowemu. Samych przedpłat na boczek było ponoć tyle, że zwierzak musiałby ważyć 500 kg, ale co ciekawe, wszystkie zamówienia przyjęto do realizacji. Może zadziałał chwyt marketingowy gwarantujący, że do każdych 5 kg wędlin korzeń chrzanu gratis. Przy kolejnych 5 tarcie w cenie. Popyt okazał się tak ogromnym, że nikogo nie zbiła z tropu pozycja 47 na liście dostępnych u ajenta wyrobów pasztet drobiowy. Nie był to zresztą ostatni punkt oferty. Ze współczesnej wieprzowiny przetwórca czujący potrzeby rynku potrafi zrobić naprawdę wiele. Tylko kiełbasa wiejska wystąpiła w 16 odmianach. Babuni, kresowa, hetmańska, staropolska, zamkowa, tradycyjna, słowiańska, domowa, parzona w piecu, kmicica, na winie, z chłopskiej zagrody, kruchutka, sołtysowej, góralska po pieronie i koszerna. Szynek było jeszcze więcej. Na bazarku zapisują na placki. Żeby spróbować po kawałku różnych wypieków, zawiązują się spółki. Pani z siódemki wzięła sernik z rodzynkami i kruszonką, emeryt z punktowca Mazura, kioskarce przypadł makowiec, a mojemu sąsiadowi tradycyjne polskie tiramisu. Każdy placek jest w innej cenie, więc algorytm podziału wyszedł taki, że bez biura rachunkowego chyba się do Wielkanocy nie rozliczą. Zwłaszcza, że odbiór w Wielką Sobotę do południa. I oczywiście pojawiły się na sklepiku kolejne ogłoszenia. Pilnie poszukiwana szósta osoba do dużej brytwanny drożdżowego ze śliwkami. Pół andruta z masą na mleku skondensowanym wymienię po święceniu na 20 ciastek z płatków owsianych. Proporcja do lekkiej negocjacji, czy nieco kontrowersyjne, baby tanio. No i już tydzień temu pojawił się na ryneczku żuk z napisem jaja najświeższe. I to najszczersza prawda, bo jak się okazało, sprzedawca ma na pace mobilny kurnik. Łukasz Błąd, do usłyszenia. Maja Borkowska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski, także mówimy do usłyszenia. Za 5,5 minuty 9, a po 9 Michał Nogaś. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl.